نبالي هذا المسألة بأمر مهم لدى ممن تونس حسن مزموش في المالسيين المسؤولة كتك بيانا هي مهم نعم مدى مريفو تانغو بعد الاسير مبقى هي بعد المغرب تنصر الإشان lakini mkumbuke kwamba hii ni mara yangu ya kwanza. Tufanane vizuri. Nimekaa kimya zaidi ya miaka 10. Nastahimilia, ninavumilia, ninaumia. Lakini lengo ipo siku ndugu zangu tukakaa wote katika salafa, katika manhaji ya sawa sawa. Lakini mpaka nifikie hatua kufanya hivi, maana yake ni kwamba zile juhudi zimefeli. Kwa hiyo usije ukalaumu pembeni. Kwa nini umefanya? Kwa nini umetaja majina ya watu? Unafikiri nitazungumzaje bila kutaja majina ili wewe unielewe? Kwa hiyo nimetaja majina kwa faida ya watu mbalimbali, kwa faida na ninawatakia heri. Siwadharau kwamba hawana elimu, na wengi wao karibu wote wanashinda. Mimi kwao ni mdogo sana kwenye elimu, lakini lengo na haja ya kusoma ni kufanyia kazi ulicho kisoma, sio kujaza vitabu. Ukaingia kwenye maktaba yangu ukakuta kuna makabati mawili ya vitabu yamejaa makabati. Jamaa, sio mchezo, sio hoja. Hoja ninayoyasema ndio ninayoyatenda. Tufamena vizuri. Na miji haitakasi watu. Miji haitakasi watu. Kukaa Madina, kukaa Misri, kukaa Yemen, kukaa Mombasa, kukaa Kenya, kukaa wapi. Hata kusomea chini ya mti pale Kisikiza. Midamu ni ilmu sahihi. Basi wewe soma na ushikamane nayo. Kwa sababu Allah hatakuuliza wewe ni khiriji wapi? Makkah al-Mukarrama au Misri? Hakuna makaratasi ya shahada. Nimekutajia ni hadithi ya Malik ibn Khuwairith na wenzake. Walikaa kwa mtume siku ngapi? 20. Lakini Abu Hurairah kakaa miaka, au sio? Lakini Abu Bakar ndiye. Lakini Ibn Mas'ud ndiye. Kila mmoja kachota alicho kiweza. Sawa sawa. Kwa hiyo kinachozingatiwa ni matendo mema yaliyoambatana na elimu sahihi. Na sio wingi wa elimu. Hata Ibilisi ana elimu kubwa. Sasa sio hoja. Hoja ni matendo ya wapitiane na mafundisho ya Uislamu sahihi. Kwa hivyo nasaha zangu kwenu, hatukuyafanya haya kwa lengo la ushabiki, kwa lengo la kuvunja heshima za watu, lakini kwa lengo la kusisitiza na kuthibitisha watu kwamba tunataka sunna ienee Tabora, na watu wapate sunna kama sunna, na tujulikane, tupambanuke watu wa sunna na wasiokuwa na sunna. Lakini kama na wao watasema ni watu wa sunna kwa madai yao, tutawaomba watuthibitishie ni sunna ya nani na ni sunna ipi. Tukiwatuhumu nayo tumeyataja, kama sio watayajibu. Sisi hatufanyi, lakini tumewaona kwa macho, hatukuwasingizia, na tumeyasikia kwa midomo, hatukuwasingizia. Kwa hiyo ushahidi umekamilika kwa matendo na maneno, kutosema sio wenzetu katika Ahlu Sunnati wa Jamaa. Kwa hiyo unaposalia kauli skuli swala ya Idi na ukaswalia mwingi swala ya Idi na ukaswalia kiwanja cha Kiloleni ni sawa sawa. Tufahamiane vizuri. Na Ahlu Sunnah wal Jamaa tutakuwa tunaswalia swala zetu zaidi katika uwanja wa Ulu Sekondari. Nadhani imefahamika vizuri. Nawaombeni tuwe na subra na maneno yatakayozungumzwa na vijembe na kejeli, na sisi sio watu wa mwanzo. Tufahamiane vizuri. Na ukisubiri basi utafanikiwa. Ushindwe kuwa na subira, utafeli. Namuomba Allah tabarak wa taala aisamehe mimi na ninyi na wazee wetu, na athibitishe Uislamu wote katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Labda kitu kimoja nimesahau, kulikuwa na ile swali la kuhusu dalili za fitna na nini. Nimesema sikulisoma kwa sababu tu ya wakati, sawa sawa. Lakini kama yule mtu mwenye hiyo maswali anahitaji, basi anaweza akaja mimi nikampa vitabu, sawa sawa, akaenda akampelekea shekhe wake, au akamwambia shekhe wake ampe vitabu alivyo navyo. Kama hawezi kumsomea, amletee mimi nitamsomea, ambapo ina mahali ya sherehe kufanya hivyo. Lakini sio maneno matupu. Nadhani tutakuwa nimeelewa kabisa. Ila sio kwamba nimeshindwa kusoma, labda nimeshindwa kujibu swali, ah, nimechelewa muda tu kwamba nitachosha. Ila kwa uelewa wa mambo haya, bidaa na mambo haya. Ndio sababu Mungu wangu.